kon benen qaida bi nga xamantene mom moy 32e qaida bi nga xamne mom la sayyidi cheikh cheikh salah radhiyallahu anhu bihi wa atala allah baqahu ma sihhatu wal afiyah wa mata'ana allah bi sahbati fi dunya wal dunya wal akhirah wax moy ad-dararu la yuzalu bid-darar ad-dararu la yuzalu bid-darar moy 32e qaida moy fanwer bek ñaar moy lor kenn du ko toxale ci lor lor ad-dararu lor la yuzalu def ko toxale bi darar ci lor legi mom mu ne cheikh cheikh salah dun la dan mu ne fa dararu la yuzalu bi mislihi lor ken du ko toxale ci kemam wala bima huwa a'zamu minhu lor ken du ko toxale ci lor wu ko gëna mak li yebay regal la gis nga subhana rabbi ah fi mu meuna dugg ci ay exemple rawat ne ci muamalat yi da ngay gis da fay bari subhana rabbi da fa bari wa muna walakin yajuzu daf'u ad-darar bima huwa aqallu minhu fad-darar ashad zala bid-darar akhaf muna waye nak dagan na nga jagne lor ci lo xamantene moko gëna niw mo gëna tuti lor gi nga xamantene mom moy bi gëna tar munef nako toxale ci lor gi gëna ndaw xam nga amna yo xamantene ay moy lor gu gëna mak nga toxal ko ci lor gu gëna ndaw mais mëno toxalé lor ci lu ko gëna mak lo xamantene tay masalan ki day masalan ki day nan sangara mandina nga xamantene tay bo dindi sangara gi ci mom manam so jëlun sangaram si nga xamantene mom la téy diko nan après day wulbutiku jël pistolam di door nit ñi di décharger 12 coups ci nit ñi xam na ngay ray nit do ko xam nga boba du nonu boba dang koy bayyi nonu après nga xam xol niñ koy dindé xol yenen tib sallallahu alayhi wasallam masalan ni mu waxé won kaw kaw bi tour ndox ci jakk ji ni nga xam tane non la dindé won lor di par exemple bob bayyi len ko bam paré ngeen tour ci ndox après mu ñew wax ko ko nim ko ko téré rek après mu orienté ko wax ko xamné nekati ki dafa xamul won après mu jeex voilà mais buñ ko doron ki ko et cetera problème bi indi moy gëna reuy manam dal lor dal kën duko dindé ci lor go xamantene moy lor gi nga xamantene mom moy bi gëna bu ko gëna mak ni duñ ko dindé tamit ci lor gu melni mom mais lor go xamantene moko gëna tuti lañ ko mëna dindé wallahu ta'ala a'lam.